Jeg har en gammel billedbog, og den er ikke særlig smuk. Men når den til mig griner, så synes jeg, den ligner dig. Jeg har en gammel billedbog, og den er ikke særlig smuk. Men når den til mig griner, så synes jeg, den ligner dig. Jeg har en gammel gedebuk, og den er ikke særlig smuk. Men når den til mig griner, så synes jeg, den ligner dig. Jeg kender mange søde børn, og de er alle artiet. Og når de til mig griner, så synes jeg, de ligner mig.